Vols ut et overmacht, doet mij naar liefde slechts begeren. Daarom nou, omdat ik van je hou, zeg vol verlangen, stille tot jou. Het moet iets wonderbaars toch zijn, door jou bemind te worden. Als jij me zei, oh liefste mijn, dan was de zaak in orde. Ik kan niet mooier nog bedenken, als jou mijn hart te schenken. Als jij je ruil, lieve kind, daarvoor zegt dat je mij ook mint. Nooit verwaar zag ik zo'n ogenpaar en zo'n klein kersenrode mondje. Je oogopslag, je lieve schalkse lach verwonnen mij reeds de eerste dag. Het moet iets wonderbaars toch zijn, door jou bemind te worden. Als jij me zei, o liefste mij, dan was de zaak in orde. Ik kan niet mooier nog bedenken, als jou mijn hart te schenken. Als jij je ruil, lieve kind, daarvoor zegt dat je mij ook mint. Niets op aard is immer zoveel waard als dat wij mensen elkaar minnen. Geloof me vrij, er is één schat voor mij en mijn allerliefste, dat ben jij. Het moet iets wonderbaars toch zijn, door jou bemind te worden. Als jij me zei, o liefste mijn, dan was de zaak in orde. Ik kan niet mooier nog bedenken, als jou mijn hart te schenken. Als jij je ruil, lieve kind, daarvoor zegt dat je mij ook mint.